serwisu mój-tauron.pl. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozwagę na drodze apelują policjanci. Największy ruch na trasach po południu i wieczorem. We wszystkich kościołach w Polsce dziś ekspiacja za świętokradztwa i profanacje. A w Stambule ponowne wybory burmistrza. 7 osób zginęło na drogach minionej doby. Tylko wczoraj rannych w 83 wypadkach zostało blisko 100 osób, mówi Violetta Szubska z Komendy Głównej Policji. Od zakończenia roku szkolnego, to jest od 19 czerwca, łącznie było 354 wypadki, w wyniku czego śmierć poniosło 28 osób, a rannych było 428 osób. Policja apeluje o rozwagę podczas powrotu z długiego weekendu. We wszystkich kościołach w Polsce dziś ekspiacja za świętokradztwa i profanację. Po każdej mszy zostanie odśpiewana suplikacja Święty Boże, Święty Mocny. Zdecydowali o tym biskupi. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś mówi, że przystępując do modlitwy myśli przede wszystkim o swoich grzechach. To nie jest tak nigdy, że wina jest po jednej stronie i jesteśmy teraz bardzo podzielonym społeczeństwem, które zadaje sobie razy trochę na ślepo z jednej i z drugiej strony i myślę, że każdy znajdzie taką przestrzeń pokuty, żeby przepraszać Pana Boga za swoje grzechy, bo najdziwniejszą byłaby taka modlitwa przebłagalna, która by piętnowała innych, omijając swoją własną odpowiedzialność za to, co się dzieje. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz powiedział: chcemy w ten sposób przeprosić Pana Boga za grzechy profanacji Najświętszego Sakramentu, mszy świętej i parodii procesji Bożego Ciała. Te wydarzenia miały miejsce na ulicach naszych miast, także naszego, dodał kardynał Nycz. Mimo braku decyzji w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej, po ostatnim szczycie jesteśmy jednak bliżej porozumienia. Liderzy coraz lepiej rozumieją, co jest w tej sprawie możliwe, powiedział wiceszef MSZ Konrad Szymański. Intensyfikują się poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jakie osoby zapewniły by równowagę polityczną i tym samym jedność Unii. Nie wiem, czy ta sytuacja dojrzeje do decyzji 30 czerwca, ale to będzie kolejny ważny krok, dodał wiceminister. Konrad Szymański podkreślił, że trzeba znaleźć rozwiązanie, które lepiej będzie odpowiadało zapisom traktatowym oraz rzeczywistości politycznej. Już dziś ta dyskusja dotyczy wyraźnie szerszej grupy osób, podkreślił minister. A propos jeszcze obsady stanowisk. W 15-milionowym Stambule dziś powtórne wybory burmistrza. Pierwsze odbyły się 31 marca wraz z ogólnotureckimi wyborami samorządowymi. Jednak ich wynik anulowała Centralna Komisja Wyborcza. Startuje 21 kandydatów, a faworytami są reprezentant opozycji Ekrem İmamoğlu, które wygrał w marcu, oraz Binali Yildirim, popierany przez rządzącą Partię Sprawiedliwości i Rozwoju. W ostatnich sondażach przedwyborczych prowadził Ekrem İmamoğlu. Prezydent Turcji twierdzi jednak, że nie są one wiarygodne. Analitycy podkreślają, że jeśli wybory ponownie wygra kandydat opozycji, będzie to wielką przegraną Recep'a Tayyip'a Erdoğana. To na wniosek rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju anulowano wynik marcowych wyborów na burmistrza w tej największej tureckiej metropolii. Centralna Komisja Wyborcza uznała, że doszło do nieprawidłowości, a niektórzy członkowie komisji mieli rzekomo powiązania z organizacją terrorystyczną. Podczas ostatnich wyborów samorządowych nieznany wcześniej szerszej opinii publicznej Ekrem İmamoğlu pokonał byłego premiera i prawą rękę prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana, co było zaskoczeniem dla niego i jego partii. Różnica między rywalami była minimalna i wynosiła zaledwie kilkanaście tysięcy głosów. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Na koniec zaproszenie na koncert. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie kończy sezon artystyczny. Ostatni koncert odbędzie się wieczorem, początek o 18 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, mówi dyrektor orkiestry Krzysztof Kur. Rozpoczniemy jak każdy koncert w tym roku utworem Stanisława Moniuszki z racji 200. rocznicy jego urodzin. To będzie Polonez D-dur poświęcony Żółkowskiemu, ale już po tym utworze dwa utwory George'a Gershwina. Amerykanin w Paryżu, a na koniec pierwszej części nieznany, myślę, utwór Amerykanin w Londynie i to będzie prapremiera polska. A po przerwie Henryka Warsa Sinfonietta na orkiestrę pamięci Maurice'a Ravela i właśnie tegoż Maurice'a Ravela Bolero. Transmisja koncertu w radiowej dwójce, a to był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na Dolnym Śląsku, a po południu także na Podkarpaciu duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. W Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny burze, lokalnie z gradem. Będzie im towarzyszył silny wiatr. Na termometrach w Gdańsku 21 stopni, w Koszalinie i Olsztynie 22, w Toruniu i Jeleniej Górze 23, w Poznaniu i Krakowie 25, we Wrocławiu i Zielonej Górze 27. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Na przykład kupując smartfon Motorola G7 Power za 799 zł otrzymasz akcesoria o wartości 50 zł. A kupując iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1929 zł otrzymasz akcesoria o wartości 100 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Um bocadinho. Se você fosse, eu nego chora. Meu nego chora. Vamos dançar mais um tiquinho. Mais um tiquinho. E quando eu entro numa farra, não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou e o forró continuou. O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou e o forró continuou. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Meu amor, não vá-se embora, não vá-se embora. Fique mais um bocadinho. Seu nego chora, seu nego chora. Vamos dançar mais um tiquinho, mais um tiquinho. Quando eu entro numa farra, não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou e o forró continuou. O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou. Dzień dobry, Franku, poranku. Witam was bardzo serdecznie. W jakim jesteście nastroju? Super! Super ekstra! A skąd taki wspaniały nastrój? No bo już poza szkołą. Szkoła na 2 miesiące odchodzi sobie, papa. A szkoła to nie jest fajna przygoda? Raz tak, raz nie. Matematyki ja nie lubię. Dlaczego? Ja nie lubię wszystkiego prawie. Nie, bo na matematykę się pocę. Dlaczego się pocisz? No bo nie lubię matematyki. Ona mi wzbudza nerwy. A może się trochę za mało jej uczysz, co? No nie lubię matematyki. A wiesz, że mówi się, że matematyka to królowa nauk, proszę pani. Ale moja pani mówi, że matematyka jest wszystkim. Tak? No jest. A czy panie lubią muzykę? Tak. A czy panie wiedzą, że od matematyki do muzyki jest bardzo krótka droga? I że wiele matematyki w muzyce jest także? taka krótka. Tak. A, to może polubicie tę matematykę trochę bardziej. Ale póki co, to wszyscy kochamy... Co takiego? Wakacje! No dobrze, to w takim razie, jeżeli taka radość wielka i tak bardzo się z tego powodu cieszycie, to może tym wakacjom coś zaśpiewacie? Na dobry początek? Okej. Kto pierwszy? Ale my razem mamy piosenkę. Razem chcecie? Aha. Bardzo proszę. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas. Nie ma Ali, dzień dobry. Jestem. Nie ma na wakacjach nad rzeką. No tak, ale niedługo będę, o tak. Nie ma nad rzeką Julki, ale jest z nami. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. W nagrodę za to śpiewanie wasze wspólne zaproponuję wam właśnie to. Podpowiedź numer... Jeden! Właściwie wymyślili je Rzymianie. Piramida. Nie, jaka nie jest piramida? Na pewno nie. Ja byłam w Rzymie. Ja nie byłam. Właściwie nie byłam. Było to tak. Dawno, dawno temu w przepięknym Rzymie. Pięknym czy niepięknym? Rzym jest piękny. Bardzo. Ja nie wiem. Bardzo często wylewano nieczystości przez okno. Co to jest okno? Co to jest okno, to chyba wiesz. A nieczystości, co to są? Tlenek z samochodów. To może być coś, co na przykład, czego pozbywasz się w toalecie. I właśnie to lądowało na uliczkach, ulicach. Wiecie, co się działo, kiedy te nieczystości spływały uliczkami w upalne dni? No wtedy po prostu zwyczajnie w całym mieście... Śmierdziało. Aha. No chuj. Z tego też powodu, co bogatsi obywatele miasta wyjeżdżali. W ten sposób dali początek czemuś, o co właśnie dzisiaj was pytam. Czyli o samolot. Chyba. Tak. Co ciekawe, Australijczycy kończą je w styczniu. Zaś mieszkańcy Chile cieszą się nimi do końca marca, z kolei Japończycy do końca kwietnia. Czyli to jest... No, czyli... Koń albo samolot. Koń albo samolot. Świetnie. W Grecji i na Łotwie zaczynają się one już na początku czerwca. Wakacje. Mogą być krótkie, długie, dalekie. Mogą być także all inclusive. Co to znaczy? Ekskluzywne wakacje. Wszystko w cenie. Takie też są. Nie rozumiem, co w nich jest przyjemnego, ale niech będzie. A jak to było z nimi u nas w Polsce? Otóż w Polsce wywalczono prawo do nich dopiero w roku 1949, czyli dokładnie 70 lat temu. Znacie jakiegoś człowieka, który ma 70 lat? Moja babcia, która już zmarła, kiedy miała 97. No to na pewno 70 musiała mieć. To dużo czy mało? Dużo. Mało. A mało. Właśnie, w zależności od tego, kto co ma w środku, tak? Jeśli ma ciekawość świata, radość życia, co tam jeszcze? Błysk w oku. To tak dużo wcale nie jest. Nie, to nie jest, to jest 70, a nie 100 ileś. Tak jest. Uwaga, natomiast dokładnie 100 lat temu, no to już sporo, nie? Tak, to już więcej na pewno. Bo w roku którym? 100 lat temu to był rok który? 100 lat temu, ej. Ja wiem, że ty nie lubisz matematyki. Ja też nie lubię, ja się nie znam. No dobrze, 1919, to który rok? 919. Co macie z tej matmy? Ja mam 6. Najgorsza ocena z matematyki to jest 5-. 1919 rok. Dobrze? Wtedy właśnie postanowiono w Polsce, że będą one trwały 2 miesiące. Dzieci wprost uwielbiają bohatera naszej zagadki. No, czy wyobrażają sobie życie bez niego? To zdaje się niemożliwe. Ja wiem. Wakacje. Wakacje? Jak nazywa się czas wesoły, gdy nie trzeba iść do szkoły? Zaprasza na wakacje, a miś na ławce siadł w ogródku i głosi dziwne swoje racje. Choć o podróżach mało wiem, na płocie czasem portki drę, i żaby mi nie straszne są. Zły szerszeń też i letni deszcz. A gdy wyjeżdżam, to psia kość. Wiem, że mi nigdy miodu dość. A gdy wyjeżdżam, to psia kość. Wiem, że mi nigdy miodu dość. Lato, Piotr Frączewski jako Misiek i Weronika Obcowska. A my teraz, drogie panie, napełnimy miodem naszą... Co takiego? Ciekawość. Naszą Trzymałość. Au. I Braźnie. Powiedziała Julka, powiedziała Ala. No, to w takim razie to działa. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Trzymam w mojej lewej dłoni książkę. Nie ma to jak sąsiedzi. Pięknie. Napisała Agnieszka Taborska, zilustrowała Aleksandra Gołębiewska. Świetnie zilustrowała, same zobaczcie. O, ale fajny paw, to chyba jest świetny. A tutaj ale zobaczcie. I opowiadania są równie ciekawe jak ilustracje. I teraz uwaga, uwaga, bardzo poproszę, jak będę opowiadała czy czytała, to wydawajcie odgłosy, dobrze? Mhm. Uwaga, w kamienicy nad kanałkiem mieszkają suseł śpioch, kogut konsjerż, smok nieistniejący. On nie istnieje, więc nie można wydawać. Brawo! Strusie cierpliwe, mul książkowy, wielbłąd zapobiegliwy, pchła zrozpaczona oraz wiele innych zwierząt. Ekscentryczni mieszkańcy kochają swój dom. Większość czasu spędzają na przeprowadzkach. Zawsze jednak w obrębie kamienicy. Pochodzą z różnych stron świata, mają różne zwyczaje, ale żyć bez siebie nie mogą. To jest taka opowieść, która na pewno spowoduje, że będziecie się śmiali, będziecie się zastanawiali, a przede wszystkim dowiecie się tego, że warto dobrze żyć z sąsiadami, pomagać sobie nawzajem i współpracować. Tak jest. No to napisała osoba, która jest mistrzynią pióra niewątpliwie i zilustrował ktoś, kto na ilustracji zna się jak rzadko kto. Polecamy? Tak. Nie ma to jak sąsiedzi, a ja powiem tyle tylko, że inspiracją do napisania tej książki, inspiracją, czyli... Pomysłem. Jest kamienica, która rzeczywiście istnieje na warszawskiej Sadybie. Blok oficerski, który stoi sobie bardzo długo, już od ponad 100 lat i jest świadkiem różnych międzysąsiedzkich, pięknych i mniej pięknych historii. Odkładamy na zagadkową półkę? Świetnie. I mamy jeszcze książkę pod tytułem... Czy to długo, czy to krótko? Napisała Izabela Zięba. To jest taki znakomity duet. Izabela Zięba, Urszula Palusińska. I uwaga! Jedna minuta. Tyle musisz poczekać, aż mama skończy rozmowę przez telefon. Czy to długo, czy krótko? Dla mnie bardzo długo, a moja mama gada więcej przez telefon. Albo nawet mówi, nie? Krótko, jeżeli czekając, rysujesz patykiem po ziemi, ale długo, gdy pod ręką nie ma żadnego patyka. Czy to się zgadza? Tak. Kiedyś jak byłam nad morzem, to przypłynął do mnie taki patyk, który jak się go wbiło w piasek, to był jak cyrkiel. Albo jak zegar słoneczny. Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. Idźmy dalej. 5 minut. Tyle czasu trzeba stać latem w kolejce po lody. Czy to długo, czy krótko? Długo. Bardzo długo. Krótko, jeżeli to zwyczajne lody, ale długo, jeśli to te najbardziej ulubione. Te, które Ala dzisiaj przyniosła na swojej bluzce. Nie, to nie moje ulubione. Zresztą. Ja też byłam na lodach w tym roku. No twoja bluzka to dobrze zapamiętała. Tak. 10 minut. Tyle czasu Jaś wraca tramwajem ze szkoły do domu. Czy to długo, długo, czy krótko? Bardzo, bardzo długo. Jeżeli się jedzie autem albo czymś innym, to siedzisz, siedzisz, patrzysz, siedzisz i nic nie robisz. Krótko, jeżeli przez całą drogę opowiada z kolegą dowcipy, a długo, gdy bardzo chce się... Siusiu. 2 miesiące. Tyle trwają wakacje. To długo czy krótko? To długo. Jak długo. Jak na wakacje. Tak, na wakacje. Niemal dla wszystkich dzieci jest to krótko, ale dla tych, które nie mogą się doczekać, aż zostaną pierwszakami, to trochę długo. I teraz uwaga, wzruszające, piękne zakończenie. I bardzo proste przy okazji. 18 lat. Tyle musi czekać każde dziecko, aż będzie dorosłe. Czy to długo, czy krótko? Krótko. Myślę, że krótko, bo jesteś mała, później duża, większa, aż jesteś dorosła i tak I potem robisz się coraz mniejsza, a potem umierasz. Okazuje się, że dla dziecka to bardzo długo jednak najczęściej, ale uwaga, dla jego mamy zawsze, ale to naprawdę zawsze, za krótko. No, tak, na moje tak. Ja bardzo serdecznie polecam tę książkę. Nie za długa, nie za krótka książka dla wszystkich niecierpliwców, małych i dużych, niezależnie od tego, czy znają się na zegarku, czy też nie. I zapraszam serdecznie już o godzinie 12:00 na Big Book Festival w warszawskim Centrum Łowicka. Rozpoczną się bardzo ciekawe, myślę, warsztaty z ilustratorkami tej uroczej książki, a 2 godziny później w tym samym miejscu spotkanie pod tytułem Czy można rysunkami opowiedzieć tajemnicę Davida Bowie czy charyzmę Frida Kahlo? O tym opowie wam hiszpańska ilustratorka i biografka Maria Hesse. Jak się zegarkowi powodzi, owszem, niczego chodzi. Podobno śpieszy się o 3 minuty, owszem, jest trochę zepsuty. Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak. Pan jakoś dziś niewesoły, bo się spóźniłem do szkoły. Nie wiedział pan, która godzina, czyżby pękła sprężyna. Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Jakiej to marki zegarek? Ja nie wiem, tyle jest marek. To zwykła tandeta, panie, za chwilę na pewno stanie. Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak. Tak, zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zegarek, killersi, minutami, sekundami było odmierzane życie tych, którzy zmienili ten nasz świat. Sprawili, że stał się bardziej przyjazny, bardziej bezpieczny. Jaki jeszcze? Bardziej super. Bardziej super. Po prostu lepszy. W takim razie zaczniemy tak, uwaga. Kim są naukowcy? Dla jednych to dziwacy, którzy w rozwianych białych fartuchach biegają po laboratorium, zawsze im coś wybuchnie. Dla innych to nobliwi panowie, którzy ściszonym głosem przedstawiają bardzo trudne i niezrozumiałe teorie. A dla was? Moim zdaniem naukowcy, najbardziej mi się naukowcy kojarzyli z takim szalone, wszystko jest takie... W krótkim czasie ma zrobić to i na dodatek ma zrobić to albo zrobić tamto. A dla autora książki, która będzie naszą opowieścią zagadkową, to ludzie, którzy odważyli się wyruszyć na wielką wyprawę, wyprawę w nieznane. Nauka to przygoda, która ma pożyteczny cel, mówi jeden z bohaterów tej książki. Tym celem jest zaspokojenie ciekawości. Ludzie przecież zawsze chcieli wiedzieć, z jakich najmniejszych cegiełek składa się ten świat. Dlaczego bije ludzkie serce? Czy Ziemia znajduje się w centrum wszechświata? Kim byli nasi przodkowie? Co jadły dinozaury i skąd się wzięły kontynenty? I to właśnie naukowcy przynoszą nam odpowiedzi na takie trudne pytania. To ze wstępu książki Wielcy Naukowcy Marcina Jamkowskiego, Macieja Szymanowicza. No, w takim razie zacznijmy tę naszą zagadkową opowieść. Jest z nami autor. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam. No i teraz, panie Marcinie, książka przepięknie wydana. Szymanowicz tak wymalował pięknie, tak jak każdą poprzednią zresztą, bo tak teraz są naukowcy. Wcześniej byli... wynalazcy. I jeszcze wcześniej byli... odkrywcy. To już jest trzeci tom, prawda? Tak jest. Wielcy ludzie. Zajmujemy się tylko wielkimi ludźmi. Kto to jest ten wielki człowiek? Wielki człowiek to jest taka osoba, która zrobiła coś dużego dla świata. Na przykład co? Stanęła nogą na księżycu. No, wielki człowiek to jest taka osoba, która naprawdę ma takie dobre znaczenie, że ludzie mówią o nim dobrze. Ma same pozytywne korzyści na przykład. A czy każdy człowiek jest wielkim człowiekiem? Tak. Nawet mały jest mnie się też tak wydaje, wiecie? Ale są tacy, którzy bardzo wpłynęli na nasze życie. I o takich dzisiaj będziemy rozmawiali z panem Marcinem. Uwaga, uwaga, ta-dam! Pierwsze nazwisko. Kazimierz Funk. Ciekawa jestem, czy Kazimierz Funk, kiedy był w waszym wieku, czyli mały Kazik, też lubił owoce i warzywa. I czy miał świadomość w ogóle, że to jest ważne? Zupełnie nie. Na pewno nie miał takiej świadomości, bo kiedy Kazimierz Funk był jeszcze Kazikiem, to nikt nie wiedział, dlaczego owoce i warzywa są takie ważne. I dopiero jak zaczęły się dziać bardzo złe rzeczy z angielskimi marynarzami na okrętach, kiedy bardzo długo nie jedli owoców i warzyw, to wypadały im zęby. Naprawdę? No, taka choroba, która się nazywa szkorbut. I ona dotyka właśnie takich ludzi, którzy nie jedzą owoców i warzyw. I Kazimierz Funk postanowił, że on, jak już Kazik był Kazimierzem, jak już był dużym naprawdę chłopakiem i naukowcem, to on postanowił wtedy, że on się dowie, skąd się takie choroby biorą właśnie. I co takiego się stało, że jedni ludzie chorują na takie paskudne choroby, a inni nie. No i okazało się wtedy, że nie chorują ci, którzy jedzą dużo owoców i warzyw. I on odkrył taką witaminę, która się nazywała witaminą B. I on stwierdził, że jest więcej takich substancji, małych takich związków chemicznych, bez których nie możemy żyć. Okazało się, że nie tylko mięsko, czy jajka, czy ziemniaki, czy jakieś inne smakołyki, kurczaki, ryby, ale właśnie również ważne są dla nas takie rzeczy, których kiedyś ludzie nie doceniali. Właśnie pomarańcze, cytryny, różne inne owoce i warzywa. Cytryna jest dobra. I on zobaczył, że w tych owocach i warzywach są takie małe cząsteczki chemiczne. Nazwał je witaminami, czyli takimi aminami życia, takimi cząsteczkami życia. I okazało się, że to są jedne z najważniejszych cząsteczek chemicznych w naszym pożywieniu. I w sumie to za to nawet o mały włos dostałby Nagrodę Nobla, czyli taką najważniejszą nagrodę dla wszystkich naukowców. Ale nie dostał i niestety... Raz w życiu miał pecha. We wszystkim innym mu się szczęściło. Przez całe życie mu się szczęściło i w życiu osobistym, i w nauce. A tu z jednym miał pecha. A może był bardzo skromnym człowiekiem? Przez tę skromność to już nie jeden naukowiec o mało nie został pominięty. Był taki jeden naukowiec, który, Chadwick, który odkrył neutron, czyli taką jedną z takich cegiełek, z których zbudowany jest atom w środku. I on był tak strasznie wstydliwy i skryty, że w ogóle to nie chciał zostać fizykiem, tylko matematykiem. I poszedł na egzamin wstępny i przez przypadek usiadł w sali gdzie zdawali ludzie na Wydział Fizyki. I zdał ten egzamin na fizykę, ale był tak zawstydzony tym faktem, że nie powiedział nikomu i zamiast matematyki studiował już fizykę i został fizykiem. I całe szczęście, dlatego że tym fizykiem był wspaniałym i dokonał wielkich, wielkich odkryć. O Kazimierzu Funku, o Kaziku Funku możemy z całą pewnością powiedzieć, że kiedy był w wieku Ali, czy w wieku Julki, a wy zdaje się jesteście równolatkami? Tak. Macie lat ile? 8. No to Kazik był niesamowicie ciekawy świata, bardzo zdolny i też miał szczęście do rodziców. Tak jest. Ja to w ogóle myślę, że naukowcy to są takie duże dzieci. Ja myślę, że naukowcy to są tacy ludzie, którzy nigdy nie wyrastają ze swojego dzieciństwa. Z takiego wieku, w którym się zadaje ciągle pytania. A dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? A to jest białe? A dlaczego to jest białe? A co to znaczy, że jest białe? I taki Newton na przykład, który nie wiedział, co to znaczy, że coś jest białe, nagle rozszczepił białe światło na kilka innych kolorów przy użyciu pryzmatu, a potem z powrotem te kilka kolorów zmieszał i z powrotem uzyskał światło białe. Jak to rozszczepił? No tak, dlatego że światło, takie, które pada ze słońca na powierzchnię Ziemi, tak naprawdę nie jest jednego koloru, tylko jest mieszaniną wielu, wielu różnych kolorów światła. I każdy z tych kolorów światła załamuje się pod troszeczkę innym kątem, jak pada na szkło. Więc Newton wykorzystał takie szkło, które wygląda jak piramidka i które jest nazywane pryzmatem. I w tym szkiełku każdy z tych kolorów światła mu się załamał pod innym kątem, czyli troszeczkę inaczej się załamał. Czerwony, niebieski, zielony, żółty, fioletowy, purpurowy. I każdy z tych kolorów poleciał troszkę w inną stronę. I to znamy takie zjawisko, jak popatrzymy sobie, jak przechodzi światło przez coś szklanego, to tak na samym brzeszku widzimy taką malutką tęczę. Tak, ona jest ładna, taka kolorowa. I on taką tęczę właśnie poświecił nią na ścianę i zaczął badać, jaka jest właśnie struktura światła. Jak to się dzieje, dlaczego, skąd to się bierze. To było szalenie ciekawe i taki Newton, on w ogóle był, żył bardzo długo i miał bardzo długie, bardzo ciekawe życie, natomiast swoich największych odkryć dokonał przed 30. Przed 30 rokiem życia. Okazuje się, że do 30 roku życia był po prostu ciekawym świata dzieckiem, a potem został starym, nudnym dorosłym. A czy 30-letni człowiek to jest młody człowiek, czy już nie? Mój tata jest już dość, nie mówię, że jest stary, tylko mój tata po prostu jest już dorosły, a nadal uważa, że jest dzieckiem, bo wszyscy dorośli są dziećmi. Póki ma się rodziców, jest się dzieckiem. Tak, a potem jest też, dzieckiem. A potem jeszcze też. Jak w duszy gra to dziecko, to i dłużej. Ciekawa jestem bardzo, czy Newton jadł warzywa, owoce? Na pewno. Żył długo i był bardzo zdrowy. No i w dodatku jeszcze jednego wielkiego swojego odkrycia dokonał, obserwując, jak spadają jabłka z drzewa. A ciekawa jestem bardzo, czy także poświęcił swój cenny czas na obserwowanie cebuli? Skór. Ciepło mi, gdy ruszam w szlak, na patelni daje smak. I wie o tym każdy góral, z czego znana jest cebula. West. młoczka mam jak górskie stawy. Z czosnkiem chętnie chodzę w tamy i już na maśle chór śpiewamy. Na patelnię sam mnie wciąga smak oraz aromat pstrąga. Razem w tańcu ja i rybka, brakuje tylko łosypka. Jestem cebulą celestyną, a cebule z tego słyną, że gdy na plastry kroisz je, z oczu łezki leją się. Mi się zdaje, że to jest pierwsza piosenka dzisiaj, która was porwała. Jestem cebulą. No tak, ale cebula w wykonaniu Joasi Kołaczkowskiej to jest wybitna cebula. Wspaniała Joanna Kołaczkowska. Brawo, Joasi. Ona jest tęczowa. Tęczowa. To jest tęczowy? Ta cebula. A cebula jest, może być cebula tęczowa. Bardzo proszę. A może ma sukienkę? A może ma sukienkę. Jak myślicie, czy można bardzo nie lubić chodzić do szkoły? Bardzo nie lubić uczyć się i zostać jednym z najsłynniejszych naukowców świata? Tak. Jak tak. To możliwe? Ludzie na początku się nie chcą. Nie chcą się w ogóle uczyć, jak są mali. A potem, jak są już dorosłymi ludźmi, to mówią sobie, że żałują, że się nie uczyli. No bo mogli się dowiedzieć czegoś więcej. Ale mogą też sami to robić, prawda? Mogą bardzo uważnie przyglądać się światu. Tak jak pewien pan, który nazywał się Karol Darwin. Czy wam coś to mówi? Nie. Nie. A naszemu gościowi Marcinowi Jankowskiemu, który napisał książkę pod tytułem Wielcy naukowcy, mówi wiele, wiele, bardzo wiele. No bo Darwin był jednym z największych naukowców. Darwin był jednym z takich naukowców rewolucjonistów, jak ich sobie nazywam, bo to on przyszedł na świat, w którym wszyscy uważali, że świat powstał w 7 dni i że wszystkie zwierzęta i rośliny, takie jakie znamy dzisiaj, to były od zawsze, od samego początku. A Darwin swoimi badaniami pokazał, że było zupełnie inaczej, że rośliny i zwierzęta mogą się zmieniać, że z pokolenia na pokolenie troszkę się zmieniają i w wyniku tego po jakimś czasie, po iluś tam pokoleniach, powstaje zupełnie nowe zwierzę, nowy gatunek. I on ten proces nazwał ewolucją. I ta jego teoria ewolucji bardzo długo w ogóle nie przebijała się do takiego publicznego, takiej publicznej wiedzy. Ludzie z niego trochę szydzili, trochę żartowali. Jeszcze jak się okazało, że on zadał takie pytanie, no a ciekawe w takim razie, jak powstał człowiek i zasugerował, że a może od małpy, no to wszyscy się pytali, a pan, panie Darwin, to małpą była pana matka czy pana ojciec tak, może? Tak, i nawet w prasie ówczesnej pokazywały się takie karykatury, że był tors, całe ciało Darwina z głową małpy. Tak, on to bardzo tak. Przeżywał. Szydzili z niego, on się strasznie tym przejmował, zamknął się w swoim domu, nie wychodził z niego bardzo długo, nie chciał z nikim rozmawiać. Ale a propos nauki, o czym zaczęliśmy wcześniej, to Darwin strasznie nie lubił chodzić do szkoły. Okropnie nie lubił. Uciekał z tej szkoły, wyjeżdżał. A wszystko to było z tego, że poszedł do szkoły, którą mu wymyślił tata. I na 5 lat zwiał. A wiecie dlaczego? Żeby studiować to, co chce? Tak, żeby robić to, co chce. Tak, został wolontariuszem, czyli takim ochotnikiem na statku, przyrodnikiem. Statek miał płynąć dookoła Ziemi i poza różnymi tam ważnymi rzeczami, które miał do załatwienia, miał również troszkę badać przyrodę. I Darwin tak się przyłożył do tego badania przyrody w czasie tego 5-letniego rejsu, że przywiózł stamtąd mnóstwo niesamowicie istotnych obserwacji, pomiarów, rysunków, różnego rodzaju swoich notatek, z których później, jak siedział już bezpiecznie po powrocie w Anglii w swoim domu, sformułował właśnie teorię, między innymi teorię ewolucji. Tę teorię ewolucji sformułował między innymi po tym, jak na archipelagu Galapagos obserwował zięby. takie małe, fajne, śpiewające ptaszki i zauważył, że na każdej wyspie te zięby mają troszkę inne dzióbki. Bo na jednej wyspie żywiły się innymi owocami, na drugiej innymi owocami, gdzieś tam musiały coś rozłupywać, gdzieś nie. Czyli pod wpływem warunków, w jakich żyły, zmieniły się po prostu ich ciała. I wtedy właśnie Darwinowi, po powrocie, kiedy oglądał te rysunki, oglądał te okazy, które przywiózł, wtedy mu przyszła do głowy teoria ewolucji. Że właśnie pod wpływem różnych warunków życia, różnych warunków przyrody, zmieniają się nasze organizmy i dochodzi do procesu ewolucji. Strasznie to ciekawe. Jejku, ja po prostu jestem tym zafascynowany, mimo że tyle o tym czytałem i pisałem, to za każdym razem mnie to porywa. No tak, bo to są takie bardzo piękne inspiracje, wzorce do tego, żeby tak uważnie patrzeć na ten świat, ale też podważać wszystko, prawda? Tak. Zastanawiać się, czy naprawdę tak jest. Ale trzeba koniecznie znać to, co odkryli poprzednicy. Tak. I na przykład Newton mówił, że on dalej widzi, bo on stoi na ramionach swoich poprzedników. Takie symboliczne. Wiecie, co to znaczy? Co to są poprzednicy? Ci, którzy prowadzili badania przed nim. Wcześniej. Czyli on po prostu uczy, bierze. Tak. On bierze z nich właśnie przykład i próbuje z tego, co oni już odkryli, próbować odkrywać coś innego. Coś tak nowego. Jest. Tak. Wykorzystując tę wiedzę, ogóle, prawda? Czyli najpierw się bardzo sam dużo nauczył tego, co oni zrobili, a potem dołożył do tego jeszcze swoją cegiełkę. No to i jeszcze tak jest od pokolenia do pokolenia. Dokładnie, czyli taka ewolucja naukowców. Właśnie nową teorię tutaj chyba wymyślamy. A czy może być tak, że w tym samym czasie dwie osoby w różnych miejscach wpadną na bardzo podobny albo nawet i ten sam pomysł? Chyba tak. Tak jest możliwe. I tak stało się z Darwinem, prawda? Tak, dokładnie, że na ten sam pomysł poza Darwinem wpadł niejaki pan Wallace, który prowadził badania w Azji. I nawet znając trochę pracę Darwina, wysłał mu swój rękopis swojej książki, też zajmującej się ewolucją, prosząc o komentarz. Kiedy Darwin zobaczył ten jego rękopis, przeraził się. Pomyślał sobie, o mój Boże, ja wpadłem na to 20 lat temu, ale nie opublikowałem mojej książki, bo się bałem, jak to zostanie przyjęte, bo to taka była odważna i rewolucyjna teoria, a teraz ktoś to opublikuje przede mną. No i w końcu opublikował bardzo szybko. Natomiast z panem Wallace'em byli przyjaciółmi do końca życia i Wallace zawsze o Darwinie mówił, że to był jego mistrz i że on był tym pierwszym i był tym wielkim, a on był tylko jego uczniem. I Wallace powiedział tak. Pan Darwin dał światu nową naukę, a jego imię powinno się wypowiadać z większą czcią niż imię któregokolwiek współczesnego czy dawnego filozofa. I to świadczyło o tym, że pan Wallace miał niesamowitą klasę, tak, ale był także niezwykle skromnym, wielkim właśnie człowiekiem. Dlatego o nim teraz mówimy, bo tak, potrafił ustąpić. Powinien oddać palmę pierwszeństwa, tak można powiedzieć, Darwinowi, chociaż w tym samym momencie wpadł dokładnie na to samo. I dlatego ja myślę sobie, że ta piosenka, która teraz zabrzmi, przepiękna piosenka o ptakach, a jeden pan i drugi pan bardzo ptaki sobie ukochali i przez wiele lat je badali, będzie zadedykowana obu panom. If you wanna fly with eagles, need to learn to live your life like one. Look at what I'm doing, look at what I done, done, done. If you wanna fly with the eagle, son. Well, I love you, little baby, but I gotta let you go. You're taking and you're taking, now you've stopped to grow. I watch over you as you fly, fly, fly. Little baby, I can't be your sky. And when you see that horizon, believe in what lays beyond. And when you feel and nothing but confusion, the wind against you can be used to fly on. Fly on. You can plan and plan, and you can just do. You gotta gotta dig in deep, you gotta find your groove. Sing to your rhythm, mama, sing to your pain, pain, pain. Let nobody take your voice away, no, no. Ptakach, teraz będzie o... małpach. A o małpach opowie nam Marcin Jankowski, a nie tylko o małpach, bo małpy tylko są pretekstem. Tak naprawdę o ludziach, którzy pokochali te małpy. To były trzy bardzo odważne kobiety, które wyruszyły, jedna na obserwowanie szympansów, druga na obserwowanie goryli, a trzecia na obserwowanie orangutanów. To była Diane Fossey, to była Jane Goodall i to była Birute Galdikas. I wszystkie te panie naukowczynie, panie badaczki, one wszystkie pojechały w różne dżungle. Pojechały do Rwandy, pojechały do Ugandy, pojechały na Borneo, do Tanzanii, do Kenii. I tam w naturalnym środowisku obserwowały te małpy. No, ale te panie spędziły tam wiele, wiele lat. Tak, one mieszkały bardzo, po prostu z tymi małpami. W bardzo trudnych warunkach. Bardzo, tak. A skąd brały wodę? W tropikalnym lesie deszczowym, a w takich miejscach żyją właśnie te małpy, wody jest bardzo dużo. Woda płynie strumieniami, zbiera się w liściach. Właściwie, i to jest słodkie wody właśnie. I to jest słodka woda, którą można pić. Właściwie każdego dnia rano jest bardzo dużo wody, ponieważ zostaje woda z mgły, która nad takim lasem unosi się przez całą noc. Także z wodą nie miały problemu. Miały problem raczej z tym, że, a przynajmniej jedna z nich, że w lesie, w którym ona prowadziła badania goryli, byli kłusownicy. I w Rwandzie, czyli w afrykańskim kraju, byli tacy ludzie, którzy nielegalnie polowali na goryle. I Diane Fossey, która badała właśnie goryle, jak przyjechała, to zobaczyła, że niektórzy ludzie mają na przykład popielniczkę zrobioną z łapy goryla. Okropne, straszne, po prostu potworne. Jak można coś takiego robić? I ona nie tylko badała te swoje małpy, ale również walczyła z tymi kłusownikami. Zostały dwie panie. Tak. Jedna z nich spędziła całe 30 lat, mieszkając w dżungli, podpatrując te zwierzęta, pokochała te małpy. Czuła się wśród nich, jakby obcowała z własną rodziną. Mało tego, ona im imiona ponadawała. Imiona, tak, im ponadawała i dzięki temu my tak wiele wiemy na temat tych zwierząt dotychczas tajemniczych. Ja miałem przyjemność poznać Jane Goodall. A. Tak, czyli tą właśnie, która badała szympansy. Wspaniała osoba, przepiękna, starsza kobieta, taka bardzo krucha, ale taki przepiękny, krystalicznie czysty duch. I takie serce pełne wspaniałych intencji, bo ona w tej chwili już nie bada małp, już jest naprawdę starszą panią, taką siwiutką, cały czas się uśmiecha i w tej chwili ona bardziej właśnie stara się działać w takich organizacjach, które dbają o przyrodę, które zajmują się ochroną przyrody i ochroną tego, jak to się mówi, takiego naturalnego dziedzictwa, czyli tego, co po prostu jedne pokolenia zostawiają drugim pokoleniom. No i polecić możemy tutaj film także. prawda, które ale... widziałeś i byłeś w tym miejscu, gdzie był realizowany. Nawet. Tak, tak, tak. Oglądałem film Goryle we mgle, który opowiada o Diane Fossey. I no, pod wpływem tego filmu wsiadłem w samolot, poleciałem do Rwandy i byłem przy tych właśnie gorylach, które ona badała i dokładnie byłem przy tym samym stadzie, które się nazywa Susa, z którym ona spędziła kilkadziesiąt, no 20 chyba lat w sumie tam je badała. I to ogromne naprawdę wrażenie. Wielkie, naprawdę potężne są te goryle. Samce ważą kilkaset kilogramów, mają takie srebrne grzbiety od siwych włosów i między nimi pląsają takie malusieńkie małpeczki, które czasami nawet jak tam się do nich przychodzi, to nawet czasami tych ludzi zaczepiają. Tak z ciekawości, żeby zobaczyć, a co to za małpa tutaj przyszła i dlaczego ona jest w ogóle bez włosów na całym ciele, dlaczego ona się z nami nie bawi, dlaczego ona z nami nie zjada liści, tylko ma jakieś swoje batoniki w kieszeni. A wyobraźcie sobie, że kiedy ta pani po 20 latach wróciła do tych małp, to wiecie, co zauważyła? Że te małpy ją rozpoznały. Okej, okay, it's funky time again. Children, you know you love to jump. So here we go. Five monkeys were playing on a bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. That is what the doctor said. Well, four monkeys were playing on the bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Jumping on the bed, yes, more monkeys jumping on the bed, yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Oh, you're gonna keep on jumping, yeah? Aha. Opuściliśmy dżunglę, opuściliśmy nasze małpy, no ale tylko po to, aby spotkać się, no właśnie, z kim? Bo kiedy wertujemy tę książkę Wielcy Naukowcy Marcina Jankowskiego, to no, co strona to piękna opowieść, bardzo ciekawa, mnóstwo informacji, takich do ponurkowania, do posmakowania. Marcinie, a dla ciebie, która postać, która historia jest najbardziej poruszającą historią? Ja ich wszystkich kocham, po prostu miłością czystą, ponieważ dla mnie to, co oni wszyscy zrobili, ci naukowcy tutaj, to jest jakieś absolutnie przełomowe. I to po prostu pozwoliło nam dużo więcej wiedzieć o świecie, zaspokoić naszą ciekawość. A ja staram się w sobie też tego dziecka nie zabić i ciągle też zadawać różne trudne pytania. I dzięki tym ludziom na mnóstwo takich pytań właśnie znajduję odpowiedzi. Mi się bardzo podobało też to, że pisząc tę książkę, udało mi się znaleźć o tych naukowcach takie ludzkie historie też. Bo to, że ktoś tam coś odkrył, to można sobie przeczytać, można się o tego dowiedzieć. Natomiast takie ludzkie historie, po prostu kto się z kim przyjaźnił, kto się z kim kłócił. To wszystko dla mnie było takie niesamowicie ciekawe, interesujące. Pokazywało tych naukowców jako ludzi, po prostu zwykłych ludzi, takich z krwi i kości. Tam kto się bardzo z kim podobało. Kłócił? No naukowcy są bardzo często, mają bardzo duże tak zwane ego, ambicje, czyli po prostu bardzo są takimi ludźmi, którzy dbają o to, żeby ten ich własny sukces odpowiednio był dobrze nagłośniony. A wy wiecie, co to jest ego? To jest takie, że on zawsze uważa, że jest tak najfajniejszy na świecie i najwięcej umie, jest taki najwspanialszy i jest doskonały, jest najlepszy na świecie. A czy ego w ogóle jest potrzebne człowiekowi do czegoś? Nie, nie. W ogóle nie? Nie. Wszyscy ludzie są fajni. No wszyscy tak. Wszyscy ludzie są jednakowi. Ale chyba dobrze jest dobrze myśleć o sobie, tylko z tym nie przesadzać. Jest coś takiego jak zdrowe ego? Myślę, że tak. Tak, człowiek. Gratuluję ci. No właśnie, ty wyglądasz. Ty, Julka, wyglądasz na taką osobę, która patrzy w lustro i jest zadowolona. Mhm. Alicji także nic nie brakuje. No właśnie. To jest bardzo, bardzo ważne, ale kiedy to ego jest trochę zaburzone albo urosło zbyt bardzo, to wtedy się może nie zmieścić w pokoju. Może się nie zmieścić i wtedy domaga się kłótni, tak, prawda? Tak. To ja myślę sobie tak, że po pierwsze powinniśmy być bardzo wdzięczni tym wszystkim ludziom, którzy poświęcili swoje życie, abyśmy my teraz mogli bezpieczniej, spokojniej żyć. I wygodniej. Tak, a po drugie, wzbudzili, myślę, naszą ciekawość, a pan Marcin dzisiaj na pewno, więc zachęcam bardzo serdecznie do sięgnięcia po książkę Wielcy Odkrywcy. Jestem pewna, że kiedy otworzycie tę książkę, to ona z wami, wiecie, co zrobi? Może zrobi tak. No i przepadniecie na długie godziny, ale ponieważ mamy wakacje, to w niczym nam to nie przeszkodzi. Można czytać. A kiedyś czasami ludzie tak robią, że zostawiają na przykład filmy ze sobą w takich kasetach, pokazują swoje zdjęcie i list i zakopują w takiej... To się coś nazywa. W torebce na przykład. O tak, zakopują ją i wyrasta nam trawa. Jeśli ktoś kiedyś za, nie wiem, na przykład za 20 lat by odkopał taką tą, to mógłby na przykład znaleźć tą osobę, która zostawiłaby to i zobaczyłaby, że nawet taki mały człowiek może odkryć wiele. Ja bym chciała tak zrobić. No to nic nie stoi na przeszkodzie. Ja bym chciała bardzo. Ponieważ chcieć to móc, to wszystko jest możliwe. Oczywiście, ale to, co jest strasznie ważne, to jest to, słuchajcie, żeby tych wszystkich pomysłów, które macie teraz jako dzieci, nie zapomnieć, żeby je realizować i żeby po prostu wszystkie te takie trudne pytania, które macie, starać się na nie odpowiedzieć, jak będziecie dorosłymi. Powiedział podróżnik, fotograf, filmowiec, człowiek pasji Marcin Jankowski. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Alu. Dziękuję. Dzięki, Julka. Dziękuję. No i byśmy zapomnieli, a przecież... Dzisiaj trzeba złożyć najpiękniejsze życzenia naszym tatom, ojcom, tatusiom, uściskać każdego mocno, podziękować za to, że jest, a ci ojcowie, którzy są daleko od swoich dzieci, niech pamiętają, aby być blisko, nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Bushel in a peck and a hug around the neck, hug around the neck, and a barrel in a heap, barrel in a heap, and I'm talking in my sleep about you. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie?